गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बाबा ठंड लगती होगी गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममृतम जगत पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्य देवस्य वंदेहम श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंदयुगलं यस्मिन् कुरंगीदृशां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोंगरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमौ परितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडं नखचंद्रकांतलहरी निर्व्याज मातन्वती उसको सर का दो बल नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुतु मंद मतेर दयांद्रा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा कृष्ण श्री गुरुदेव शरणागत परम मंगल श्री भक्त सामृत सिंधु बात्सल्य बत्सल भक्ति लहरी समापन कर रहे हैं और बत्सल भक्ति लहरी में पहले अप्राप्ति थी फिर सिद्धि हुई सिद्धि होने के बाद में कहीं तुष्टि भोग हुआ उसका और फिर कहीं स्थिति इनमें बहुत सुंदर एक शास्त्रार्थ एक पूरा निबंध प्रस्तुत किया गया। निबंध का अर्थ होता है किसी एक विषय के ऊपर बध करके उसके किसी एक पक्ष को प्रस्तुत करना, उसका नाम निबंध है। कहीं एक विषय जो है एक विषय के किसी एक पक्ष को जहां प्रस्तुत किया जाए उसका नाम निबंध है। जहाँ उस विषय से संबंधित सभी पक्षों को प्रस्तुत किया जाए उसका नाम प्रबंध है। तो निबंध और प्रबंध इनमें अंतर है। तो एक बहुत बढ़िया निबंध श्री जीव गोस्वामी जी ने दिया कि जो श्री कृष्ण प्रेम है वो कृष्ण प्रेम श्री कृष्ण की लीला की स्थिति सर्वदा सर्वदा विराजमान है और कैसे लीला की नित्यता है इसको श्री जीव गोस्वामी जी ने यहाँ पर दिखाया कि अप्रकट लीला में श्री कृष्ण की नित्यता विराजमान है, उसमें कोई परेशानी है नहीं। प्रकट लीला भी अलात चक्र की तरह से अनेक ब्रह्मांडों में घूम रही है, जैसे कोई अग्नि घुमाए तो क्रम क्रम करके अग्नि सभी ब्रह्मांडों में घूम रही है, ऐसे सारी लीलाएं एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, तीसरे ब्रह्मांड में, तो एक ब्रह्मांड का प्रलय हो रहा है, दूसरे का नहीं हो रहा है, तीसरे का प्रलय हो रहा है, इस तरह से सारे ब्रह्मांडों में सारी लीलाएं, प्रकट लीला भी विद्यमान है, और वे कोई इतिहास का विषय नहीं है, वे सबकी सब विराजमान है। अब यहाँ पर एक समस्या हुई कि जब महाप्रलय हो जाएगा उसमें तो कोई भी ब्रह्मांड नहीं रहेगा, महाप्रलय की स्थिति में, तो महाप्रलय की स्थिति में भी कहीं ना कहीं श्री गोलोक में जैसे एक बहुत बड़ा हॉल समझ लें और उसमें अलग अलग गैलरीज हैं और उन गैलरियों में कोई ना कोई लीला सर्वदा सर्वदा विराजमान है। आओ अच्छा आगे बेटे तो उसमें बहुत सारी जो लीलाएं, वो बहुत सारी लीलाएं कहीं ना कहीं विद्यमान हैं। जिसको बैठने की सुविधा हो, माने कठिनाई हो, मैं ऊपर बैठ ले, कोई कठिनाई, तो ऐसे जितनी भी लीला हैं वो सारी लीलाएं नित्य होकर के ही विराजमान हैं ये, और स्थिति श्री कृष्ण की नित्य है, ऐसा नहीं है। तो प्रकट लीला में भी, अप्रकट लीला में तो नित्य स्थिति होगी ही, और प्रकट लीला की स्थिति भी नित्य है, क्योंकि जैसे अग्नि को किसी रस्सी में बांध करके घुमाया जाए तो अग्नि का जो गोला है वो सब जगह पूरे में व्याप्त दिखता है, ऐसे ही क्रम क्रम करके जितनी भी लीलाएं हैं वे सारी लीलाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में सर्वदा सर्वदा विराजमान है। इसलिए गो गोप गोपिका संगे यत्र क्रीडत कंसहा, ये पूर्व प्रसंग में कहा जा चुका है कि माने श्री सब जगह वे श्री कृष्ण सर्वदा विराजमान है, सर्वत्र सर्वत्र स्थित होकर के विराजमान, जैसे ब्रज में स्थिति है वैसे मथुरा द्वारका में भी श्री कृष्ण की नित्य स्थिति बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि मथुरा द्वारका समाप्त हो गई, नित्य ब्रज, नित्य मथुरा, नित्य द्वारका में श्री कृष्ण सर्वदा सर्वदा विराजमान हैं। अब लीला का अनुसरण करने वाले, लीला का ध्यान करने वाले जो जन हैं वे तीन प्रकार के हैं। एक है तटस्थ लोग, जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोग तीनों लीलाओं का श्रवण करेंगे, तीनों लीलाओं का दर्शन करेंगे, ब्रज लीला का भी, द्वारका लीला का भी, मथुरा लीला का, तो हम लोगों के लिए तीनों लीलाएँ आस्वादनीय हैं। परंतु जो ब्रजवासी जन हैं उन ब्रजवासी जनों के लिए केवल ब्रज लीला ही मुख्य रूप से आस्वादनीय है, उनके लिए केवल ब्रज लीला ही आस्वादनीय होकर के रहेगी। कभी कभी वे पुर कृष्ण गए, पुर से लौट करके आए, या जो पुरवासी जन हैं वे भी ये विचार कर रहे हैं कि श्री कृष्ण गए थे ब्रज, अब लौट करके यहाँ आ गए। अब जगन्नाथ जी में जो बाहुड़ा यात्रा होती है, लौटता है रथ जगन्नाथ जी का, उस समय जगन्नाथ जी के वहाँ के जगन्नाथपुरी के जो निवासी हैं वे बड़े आनंदित होते हैं, उनको लगता है हमारे ठाकुर गए और लौट करके आ गए, और उस दिन ठाकुर जी को रसगुल्ला भोग रखते हैं, खूब रसगुल्ला भोग ठाकुर जी का विशेष रूप से रसगुल्ला भोग रखते हैं, और वे ये कहते हैं कि हमारे ठाकुर गए थे, कोई बहका करके उनको ले गया, अब वापस आ गए हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है, तो उनकी भावना कुछ अलग रहती है। तो ऐसे ही पुरवासी जन जो हैं, उन पुरवासी जनों में भी कभी कृष्ण लौट करके आते हैं तो उनको भी परम परम आनंद की प्राप्ति होती है, और वे ये कहते हैं कि हाँ कुछ देर के लिए गए हैं ठाकुर, अब लौट के आ गए हैं, फिर हमारे पास में आ गए हैं, और उनको परम आनंद। तो स्थिति तीनों धामों में सर्वदा सर्वदा समान बनी हुई है, और श्री कृष्ण नित्य स्थित होकर के विराजमान। अतः नित्य ब्रज, नित्य मथुरा, नित्य द्वारका में श्री कृष्ण लीला सर्वदा विराजमान है। इस प्रसंग को यदि विशेष रूप से देखना हो तो ये कृष्ण संदर्भ, गोपाल चंपू, इनकी लोचन रोशनी टीका उज्ज्वल नीलमणि की, उसमें संयोग वियोग स्थिति, इनमें इस प्रकरण को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। और यही सारे प्रमाण वहाँ पर दिए हैं कि द्वारकावासी कह रहे हैं जिस समय आप कुरुदेश मधुदेश को गए उस समय हमको बड़ा कठिन समय व्यतीत हुआ और वहाँ पर भी जयति जन्मवासो देवकी जन्मवादो यदवर परशस्वई, इनमें श्री कृष्ण सर्वदा सर्वदा वहाँ पर, वे ब्रिजवासी विचार कर रहे हैं कि गए हैं द्वारकावासी और फिर से ब्रिजवासी विचार कर रहे हैं कि ये हमारे पास लौट करके आ गए हैं। कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जो समय है उस समय में किया जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लीला के दो प्रकार हैं, एक है क्रम लीला। लीला के तीन प्रकार समझ लें आप, बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये समझने में बड़ा उपयोगी होगा। लीला के तीन प्रकार हैं, एक लीला है मंत्रोपासनामयी लीला, दूसरी लीला है क्रम लीला और तीसरी लीला है दैनंदिनी लीला। इन लीलाओं को हम तीन भाग में यदि बांट लें तो मरत पड़ा। तो जो मंत्रोपासनामयी लीला है वो उसमें केवल एक ही काल, एक ही ठाकुर, एक ही परकर, एक ही लीला सना सना रहेगी। जैसे कोई माखन चोर भगवान का ध्यान कर रहा है और उसका कोई मंत्र जप रहा है तो मंत्रोपासनामयी लीला में श्री कृष्ण सदा बालक रहेंगे, वहां पर प्रातः काल का ही समय रहेगा और वहां पर वात्सल्य परकर ही एकमात्र परकर रहेगा और कोई दूसरा परकर नहीं रहेगा। तो जो एक तालाब की तरह से लीला है, पौंड की तरह से लीला है, उसको हम कहेंगे हृदयवत लीला। तो एक लीला हुई ये, इस लीला में कोई परेशानी नहीं है, कभी भी ध्यान करो वो उसी रूप में ध्यान करेगा। जैसे कोई मंत्रोपासनामयी लीला में जब ध्यान कर रहा है तो वह श्री कृष्ण गोविंद गोपीजन वल्लभ स्वरूप का निरंतर निरंतर ध्यान करेगा। अष्टादशाक्षर मंत्र जो हैं उन अष्टादशाक्षर मंत्र के तीनों स्वरूप का, और उसमें गोपीजन वल्लभ होकर के श्री श्याम सुंदर सदा श्री प्रिया जी के साथ में विलास करते हुए श्री निकुंज में विराजमान है, तो वो गोपीजन वल्लभ स्वरूप हो गया, वो मंत्रोपासनामयी लीला हो गई। तो मंत्रोपासनामयी लीला कहीं भी कभी भी आनंद से की जा सकती है और उसमें नित्यता सदा सदा बनी रहेगी, नित्यता अपूर्व रूप से बनी रहेगी। तो मंत्रोपासनामयी लीला एक मंत्र को तो बहुत नित्य हो गई, उसकी नित्यता सिद्ध हो गई, है ना। अब दूसरी है कर्म लीला। कर्म लीला उसे है कि भाई कृष्ण पहले आदि कौमार में थे, फिर मध्य कौमार में आए, फिर शेष कौमार में आए, फिर आदि पौगुण्य में आए, फिर मध्य पौगुण्य में आए, फिर शेष पौगुण्य में आए, फिर आदि कैशोर में आए, फिर मध्य कैशोर में आए, फिर शेष कैशोर में आए, फिर शेष कैशोर में स्थित होकर के वे कुछ दिन ब्रज में रहे 11 वर्ष तक, फिर इसके बाद में 15 वर्ष मथुरा गए, फिर इसके बाद में 89 वर्ष तक, वे द्वारका में रहे, इसको हम क्रमलीला कहेंगे। और वहां पर श्री कृष्ण की तीन अवस्थाओं में तो एज बढ़ती हुई जा रही है और उनके स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है, परंतु पूर्ण कैशोर के बाद में उनकी लीला एक सी विराजमान है, परंतु वो ब्रज मथुरा द्वारका इनमें वो लीला बढ़ती हुई चली जा रही है, उसको हम क्रम लीला कहेंगे। और एक है नित्य लीला, नित्य लीला उसको हम कहेंगे स्वारस की लीला। स्वारस की का तात्पर्य है जय हो जय जय जय स्वारस की लीला। स्वारस की लीला का तात्पर्य है कि कृष्ण सुबह उठे, फिर उन्होंने गोदोहन किया, जलपान किया, फिर भोजन किए, फिर भोजन करने के बाद में गाय चराने के लिए गए, वहाँ पर राधा कुंड में मिले, फिर लौट करके वे सखाओं के पास में आए, फिर गाय लौटा करके वे ब्रज में आए, फिर शयन भोग आरोगा, शयन भोग आरोगने के बाद में फिर उन्होंने रास में वे पधारे। तो ये जो लीलाएं हैं, वे लीलाएं, वे सब उसको हम कहेंगे स्वारस की लीला। तो इस तरह से लीला, तीनों ही लीलाएं नित्य हैं। मंत्रोपासनामयी लीला अपने स्वरूपतः नित्य है, उसमें किसी एक केविन में श्री गोलोक में कृष्ण की वो लीला विराजमान है और एक ही स्वरूप से कृष्ण सर्वदा सर्वदा वहां पर विराजमान है। दूसरी जो लीला है वो भी नित्य, ब्रज मथुरा द्वारका इनमें आप क्रम क्रम करके जा रहे हैं, पंथ क्रम क्रम करके जा रहे हैं, वहां पर भी वो लीलाएं जाने के बाद में गमनागमन पूर्वक उनकी स्फूर्ति है, परंतु उनको उन लीलाओं की नित्य स्फूर्ति है। और लीला शक्ति कभी भुला देती है प्रकट लीला में कि हमारे कृष्ण नहीं है और आज कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ये पूर्व प्रकट को कहीं भुला देती हैं, परंतु स्मृति में, स्फूर्ति में उनको स्मृति बनी रहती है। तो क्रम लीला भी नित्य है, और क्रम लीला में जो जहां का परकर है वो पूर्व पूर्व लीलाओं का दर्शन तो स्मरण तो करता है, परंतु कभी दर्शन प्रकट लीला में तो दर्शन करता है, अप्रकट लीला में दर्शन नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें कि जो क्रम लीला है उस क्रम लीला में ब्रज मथुरा द्वारका इनमें प्रकट लीला में तो क्रम लीला साक्षात दिखती है, परंतु अप्रकट लीला जो है उस अप्रकट लीला में ये दिखेगी नहीं, परंतु उसका स्मरण सदा है। जैसे किसी गोलोक वाले, गोलोक का जो निवासी है उससे पूछो कि कृष्ण कौन है, तो वो कहेगा ये यशोदा नंदन है। अब यदि कोई काउंटर क्वेश्चन करे कि यशोदा जी में इनका जन्म कब हुआ, तो वो बता नहीं सकता है, तो वहां कृष्ण तो नित्य हैं, तो उनको ये अनुसंधान तो है कि यशोदा जी से उत्पन्न हुए, नंद के लाला हैं, इन्होंने कभी कंस को मारा, परंतु ये पूछा जाए कंस को कब मारा, तुमने देखा, तो वहां पर कंस है ही नहीं। तो गोलोक का जो व्यक्ति है वो कंसारी रूप में कृष्ण का स्मरण करेगा, यशोदा नंदन रूप में कृष्ण का स्मरण करेगा, परंतु उसने यशोदा जी में कृष्ण के जन्म का दर्शन नहीं किया, क्योंकि अनादि लीला, वो लीला अनादि। तो उसका जो क्रम लीला है उसका प्रकट लीला में तो दर्शन है, क्रम लीला में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, तो उसमें प्रकट लीला में तो उनका दर्शन है, परंतु अप्रकट लीला में उनका दर्शन नहीं है, अप्रकट लीला में केवल स्मरण है, उनका अनुसंधान है। और स्वारस की जो लीला है वो स्वारस की दैनंदिन लीला है, वो दिन की लीला है, और उस लीला में कहीं जो नैमित्तिक लीलाएं हैं वे नैमित्तिक लीलाएं स्वारस की लीला में नहीं है। नैमित्त का मतलब है असुर वध इत्यादि की लीलाएं, वो उसके बीच में कहीं आती होंगी, आती होंगी, परंतु नहीं आए तब भी वो लीला आनंदपूर्वक चलेंगे, और वे लीलाओं का कभी स्मरण नहीं है, उन लीलाओं का स्मरण नहीं है। तो दैनंदिन लीला प्रकट लीला में भी है और अप्रकट लीला में भी है। दैनंद लीला में कभी कभी नैमित्तिक लीला का कहीं प्रवेश हो जाएगा कि आज सावन की तीज है तो श्री प्रियालाल विशेष रूप से हिरोला में झूलेंगे, आज होली पूर्णिमा है तो विशेष रूप से वे होली खेलेंगे। तो नैमित्तिक उत्सव आने पर दैनंदिन लीला में भी थोड़ा सा हेर फेर कहीं शेड्यूल में थोड़ा सा हो जाएगा, परंतु वो लीला नित्य नित्य बनी रहेगी। तो हम बात कर रहे हैं दैनंदिन लीला, तो दैनंदिन लीला नित्य है, दैनंदिन लीला प्रकट में भी है अप्रकट में भी है, और दैनंदिन लीला में कभी कभी नैमित्तिक लीला भी बीच में मिल जाती है। दैनिक लीला की बात पूरी हुई कि दैनिक लीला प्रकट में भी है अप्रकट में भी है, और कहीं दैनिक लीला में नैमित्तिक लीला भी कहीं मिल जाती है। अब रही क्रम लीला, क्रम लीला की स्थिति यह है कि क्रम लीला प्रकट में तो स्पष्ट रूप से दिखती है, परंतु अप्रकट में श्री कृष्ण सर्वदा ही नित्य कैशोर में विराजमान है। श्रीमद गोलोक में, श्रीमद अप्रकट वृंदावन में, नित्य कैशोर में ही वे विराजमान हैं, वहां पर बाल लीला का दर्शन नहीं है। तो क्रम लीला प्रकट लीला में तो प्रत्यक्ष दिखती है, परंतु अप्रकट लीला में प्रकट लीला का अनुसंधान है। मन कृष्ण बड़े हो गए हैं, पूर्ण किशोर हो गए हैं, परंतु यशोदा कहती है अरे जब छोटा है ना तब इसने ऐसे माखन खाया था, ऐसे माखन चोरी की थी, ऐसे मैंने बांध लिया था, तो उस लीला का अनुसंधान है, परंतु वो लीला है नहीं। तो क्रम लीला वहां पर नित्य विद्यमान है, तो क्रम लीला का अनुसंधान जो है वो अनुसंधान तो अप्रकट लीला में भी है, परंतु प्रकट लीला में क्रम लीला दिखती है, और उसकी एक विशेषता यहां पर बता रहे हैं, यहां पर आगे बताएंगे उसी की एक विशेषता, क्रमलीला की एक विशेषता कि क्रमलीला में यशोदा मैया जो बात्सल्य का प्रकार है वो कैशोर हो जाने पर भी कृष्ण को अधिक से अधिक पौगंड अवस्था में ही देखता है, परंतु जो दास्य परकर का परकर है वो पौगंड को कैशोर के रूप में देखेगा। नंद भवन के जो चित्रक पत्रक दास हैं वे श्री कृष्ण अभी पौगंड अवस्था में ही है, एक्चुअल उनकी जो अवस्था है वो पौगंड अवस्था है, बॉयहुड है, परंतु उस बॉयहुड को ही वे कहीं कैशोर में एडल्ट रेस्ट में कहीं देखेंगे, उस भाव में मान उनको कैशोर भाव में उसका दर्शन करते हुए वे विराजमान होंगे। तो पौगंड को कैशोर के रूप में दास परकर देखेगा, और जो बात्सल्य परकर है वह कैशोर को पौगंड रूप में देखेगा। ये रस की एक रीति है, रस की अद्भुतता है, परंतु प्रकट लीला में तो उसका दर्शन है, अप्रकट लीला में ये क्रम लीला का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं है। यह हुई क्रम लीला की बात, दोबारा दोहरा दें, क्रम लीला का प्रत्यक्ष दर्शन प्रकट लीला में है, अप्रकट लीला में उन लीलाओं का अनुसंधान है, और जहां अप्रकट लीला है उस अप्रकट लीला में अनुसंधान माने उसका रिमेंबर, उसकी रिमेंबरेंस है, हाँ स्मृति है, उसका उसको स्मरण कर रहे हैं, उसका अनुसंधान कर रहे हैं। हाँ उसका रेजोल्यूशन नहीं बोलेंगे, जैसे आप बता रहे थे कि कृष्ण का जन्म हुआ लेकिन और कंस को मारा, हाँ कब मारा ये नहीं, हाँ ये नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ ये तो ये उनको कंसारी कहकर के भी संबोधित करेंगे, कंसारी बकारी पूतनारी कहकर के संबोधित करेंगे, यशोदानंदन कहकर संबोधित करेंगे, परंतु तो उन्होंने कृष्ण का जन्म देखा नहीं है क्योंकि लीला अनादि है। अच्छा हम बात कर रहे थे क्रम लीला की, तो क्रम लीला के एक संदर्भ को हम कहीं दोहरा रहे हैं कि प्रकट लीला में क्रम लीला का साक्षात दर्शन है, अप्रकट लीला में साक्षात दर्शन नहीं है, परंतु तो क्रम लीलाओं का अनुसंधान वहां पर है। कि पहले कृष्ण ऐसा लगता था, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा लगता है, कि पहले ये डिम्भ आकार का था, अर्थात इसकी छाती और जांग और कमर बिल्कुल एक से थे। फिर जब कुछ बड़ा हुआ उस समय कमर कुछ पतली हो गई, जांग और छाती कुछ चौड़ी होने लगी, अब कैशोर हो गया, अब पूर्णतः जिसकी जांग छोटी हो गई है, कमर बिल्कुल छोटी है, अब वक्षस्थल विस्तृत हो गया है। इस सब का अनुसंधान उनको कहीं बना रहेगा, परंतु दर्शन कर रही हैं वे केवल कैशोर का ही। तो अंत में जाकर के कैशोर कहीं स्टेबल होकर के, वो कैशोर अवस्था ही सदा रहेगी, स्थिर होकर के कैशोर अवस्था ही उनकी स्थिर रहेगी। परंतु पूर्व पूर्व लीलाओं का प्रकट लीला में तो अनुसंधान है, अप्रकट प्रकट लीला में दर्शन है, अप्रकट लीला में उनका अनुसंधान या उनकी रिमेम्बर मेमोरी जो है वो मेमोरी उनकी बनी रहेगी। अब रही तीसरी लीला, वो है नित्य लीला। तो नित्य लीला हो गई दैनंदिन लीला। दैनंदिन लीला जो है वह निरंतर निरंतर एकदम चल रही है। तो मंत्रोपासनामयी, दैनंदिनी और कर्म लीला, ये तीन लीलाएं कहीं एक दूसरे के साथ में मिली हुई भी हैं और तीनों अलग होकर के भी विराजमान है। मेरे ख्याल में क्लियर है, माने ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। अब यहां पर 77वें श्लोक को हम देख रहे हैं, 77 श्लोक को। वो तो जो स्थिति है, स्थिति का बहुत सुंदर निबंध श्री जीव गोस्वामी जी ने यहाँ पर प्रस्तुत दिया कि तीनों लीलाएं ही नित्य हैं, नित्य स्थित होकर के उनकी स्थिति नित्य, तीनों लीलाओं की सर्वदा बनी हुई है। दैनंदिन लीला भी नित्य है, वहाँ क्रम लीला भी में क्रम लीला की स्मृति के रूप में क्रम लीला नित्य है, और नित्य कैशोर में स्थित होने पर पूर्व पूर्व लीलाओं की, पूर्व पूर्व अवस्थाओं की कहीं मेमोरी इन ब्रजवासियों उनको पढ़कर को पता है। और जहाँ स्वारस की लीला है, उस स्वारस की लीला में अन्य अन्य जो लीलाएं हैं वो कहीं आती हैं, और उसमें दैनंदिनी लीला जो प्रकट लीला है, प्रकट लीला में तो उनका पूरा दर्शन प्रत्यक्ष है, और अप्रकट लीला में उनकी स्मृति होकर के विराजमान है। इस प्रकार सभी लीलाएं कहीं नित्य होकर के, स्थिति होकर के विराजमान है, क्योंकि गति की सर्वदा सर्वदा पूर्णता स्थिति में ही है। गति की पूर्णता स्थिति में ही है, इसीलिए परकीय भाव के द्वारा प्रेम बढ़ रहा है, परंतु जब श्री प्रियालाल निकुंज में विलास कर रहे हैं उस समय परकीय भाव नहीं है, उस समय परमस्वीय भाव ही है। फिर उनको कभी कोई याद दिलाएगा तब उनको परकीय भाव की याद आएगी, इसलिए स्वरूपतः निज स्वरूप के साथ में वे व्यवहार करते हुए विराजमान हैं। ये अप्रकट लीला में उनकी स्थिति सदा ये बनी रहेगी। तो गति की स्थिति, गति की सार्थकता, गति की पूर्णता सर्वदा स्थिति में है। तो अंत में स्थिति जो है उसको कहीं मूल रूप में माना गया, और स्थिति माने लीला की नित्यता स्थिति में ही बनी रहेगी, भाव की नित्यता भी स्थिति में ही बनी रहेगी। तो श्री प्रियालाल जब तक निकुंज में प्रवेश नहीं किया, योगपीठ में प्रवेश नहीं किया, तब तक तो उनमें परकीय भाव है, और जब निकुंज में प्रवेश कर लिया उस समय दिव्य बृंदारण्य कल्पत द्रुमाधर श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासन स्थ श्रीमद राधा श्री गोविंद देव ये परमस्वीय हैं, ये परम उपास्य होकर के विराजमान हैं, और उस समय कोई भी अंतर नहीं रहता है। जो निम्बार्क संप्रदाय इत्यादि में जैसे परमस्वीयत्व कहीं स्वीकार किया, उस परमस्वीयत्व में ही वे विराजमान हैं। जब उनको याद दिलाई जाएगी कि आप कोई वृद्धा आ रही है, तब उनको हो जाएगा अरे ये प्रक्रिया है, मैं उपपत्ति हूं, ये उनको कहीं याद दिलाई जाएगी, अन्यथा याद उनको आती नहीं है। और लीला जो है वो लीला में परमस्विया होकर के स्थिति जो है वो स्थिति परमस्विया में ही है, ये स्थिति कहीं प्राप्त हुई। अच्छा यहां पर भी परकिया है और गोलोक में भी परकिया है, ऐसा नहीं है गोलोक में परकिया नहीं है। जब निकुंज के भीतर विराजमान है, गोलोक में भी जो स्वारस की लीला है उस स्वारस की लीला में कहीं उनमें परकिया भाव कहीं परमस्विया भाव दोनों में विराजमान है। तो निकुंज मंदिर में जब विराजमान है उस समय परमस्विया, परंतु निकुंज में जब तक प्रवेश नहीं किया है तब तक उनमें दुर्लभता बाजमानता भय जो बाधाएं हैं वो कहीं उत्पन्न होंगी। तो तीन चीज दुर्लभता बाजमानता और भय, माने श्री कृष्ण बड़े रेयर हैं हमारे लिए, एकदम प्राप्त नहीं है, बाजमानता इनमें हिंड्रेंसेस हैं मिलने में, और भय हम मिल रही हैं तो कहीं कोई देख न ले हमको, ये भय, ये तीनों चीज, फियर भी है वहाँ पर, हिंड्रेंसेस भी हैं, और श्री कृष्ण बड़े रेयर होकर के भी विराजमान है, बड़े कठिन से हमको मिले हैं, ये भाव भी, और ये बड़े डियर होकर के विराजमान हैं, बड़े कठिन होकर के हमको विराजमान है, ये भाव भी वहाँ पर निरंतर निरंतर बना है। परंतु जिस समय मिल रही हैं उस समय ये भाव कहीं रस को बाधित करने वाले कभी भी नहीं होते, उस समय ये ही परम धन, ये ही मेरी परम प्रिया होकर के विराजमान है, परम सुया होकर के विराजमान है, इसी भाव से वहाँ पर विराजमान है। और फिर निकुंज मंदिर में फिर जब विलास के समय सखीगणों का संबोधन होगा उस समय श्री प्रिया लाल ये ही संबोधन उनका विशेष रूप से होगा, परमस्वी रूप में ही जो संबोधन है वो संबोधन ही वहाँ होगा। हाँ और लीलाओं का अनुसंधान है ऐसे ही माने। हाँ तो गोलोक में भी वहाँ पर भी और अप्रकट यहाँ पर भी गोलोक में अप्रकट यहाँ पर भी वही लीला है। हाँ लीलाओं का अनुसंधान है, मंत्रोपासना में ही में वो लीलाएँ यथार्थ में हैं, और प्रकट लीला में भी लीलाएँ यथार्थ हैं, और प्रकट लीला भी अनेक ब्रह्मांडों में हो रही है, इसलिए प्रत्येक लीला भी नित्य होकर के विराजमान। तो ऐसे स्थिति का वर्णन करके, माने योग में पहले अप्राप्ति थी, योग नहीं हुआ था, फिर सिद्धि हुई, सिद्धि के बाद में तुष्टि हुई, तुष्टि के बाद में स्थिति हुई, तो सिद्धि तुष्टि स्थिति, स्थिति में लीला को समापन किया। अब चलते हैं आगे 77। स्वीकुर्वते रसमिम नाटज्ञा अपि केचनः, इस बात्सल्य रस को, प्रसंग चल रहा था बात्सल्य रस का, इस बात्सल्य रस को कुसी कोई कोई नाटज्ञ नाटक में इनको भी रस के रूप में स्वीकार करते हैं। नौ रसों के रूप में दसवें रस के रूप में इसको भी स्वीकार किया गया। अब इसको लेकर के रस की संख्याओं को लेकर के शास्त्र में जो पोइटिक्स है और ड्रामेटर्जी दोनों में बड़ा विवाद है। भरत मुनि ये कहते हैं कि नाटक में शांत रस नहीं हो सकता है, क्यों नाटक को आकर्षित करने के लिए नाटक में कहीं गति होनी चाहिए, कहीं स्ट्रगल होना चाहिए, कहीं तीव्रता होनी चाहिए। यदि फिल्म कोई एक सी है तो अब सब उठ के चले जाएंगे, यदि उसमें फाइटिंग नहीं है, कहीं उसमें स्ट्रगल नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक्शन चाहिए नाटक में, नाटक में भी कुछ ना कुछ एक्शन चाहिए, एक्शन नहीं है तो नाटक फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए भरत मुनि की धारणा ये थी कि क्योंकि शांत रस तो शांत है, उसमें एक्शन नहीं है, ऐसी स्थिति में शांत रस कभी भी नाटक का विषय नहीं हो सकता है, नाटक का मूल विषय नहीं हो सकता है। इसलिए प्राय जो नाटक लिखे गए वे नाटक या तो श्रृंगार रस के लिखे गए या वात्सल्य रस के लिखे गए या वीर रस के लिखे गए, इनके नाटक विशेष रूप से लिखे गए और दूसरे जो नाटक हैं वो दूसरे नाटक नहीं लिखे गए। परंतु बाद में एक विद्वान हुए धनिक और धनंजय, उन्होंने जब नाटक के विषय में अपने ग्रंथ लिखे उस समय उन्होंने ये कहा कि नहीं, शांत रस को भी नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। और ऐसे शांत रस के कुछ नाटकों का उन्होंने उल्लेख भी किया कि उनमें अमुक जो व्यक्ति है वो कैसे कहीं प्रवृत्त हुआ, जैसे विशेष रूप से जो भगवान बुद्ध, वो बुद्ध वे अपने पूर्व राजकुमार स्वरूप से कैसे कहीं फिर शांत रस में आए, तो शांत रस की उनकी पद्धति को कहीं प्रस्तुत किया गया कि पहले वो कहीं पूछ रहे हैं कि ये बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति कौन जा रहा है, इसको कंधे पर रख करके कौन ले जा रहे हैं, ये रोगी कौन है। और उनका जो सारथी है वो उनको कह रहा है कि ये हैं, ये हैं, ये हैं, और इसी तरह से जीवन की एक गति होने वाली है। और अंत में जाकर के वे शांत रस में निर्वाण को प्राप्त करते हुए विराजमान होंगे। तो तथागत के नाटकों में अनेक अनेक बार शांत रस का वर्णन किया गया, इसलिए शांत रस को भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कुछ नाटकों का उदाहरण दिया कि उनको शांत को भी नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो धनिक और धनंजय इन्होंने विशेष रूप से ये कहा कि नहीं, शांतोपि नवमो रसः, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और अद्भुत। श्री भरत मुनि ने केवल 8 रस माने, परंतु धनिक और धनंजय ने शांत रस को भी एक रस माना और इसी तरह से अभिनव गुप्त ने भी शांत को भी एक रस माना। इसके बाद में श्री विश्वनाथ, उन्होंने जब साहित्य दर्पण लिखा तो उन्होंने कहा 9 रस तो हैं ही, 9 रस को हम स्वीकार करते हैं, वात्सल्य भी 10वां रस है। तो उन्होंने रस की संख्या 10 बना दी कि वात्सल्य भी अपने आप में परम आस्वाद करने वाला है। रस उसे कहेंगे जहां पर आवरण भंग हो जाए। आवरण भंग का तात्पर्य है, भग्नावरणता का तात्पर्य है कि दर्शक जब स्व पर तटस्थ भाव से मुक्त हो जाना, इसका नाम ही है आवरण। जब तक ये रहेगा कि ये नायिका मेरी है तब तक काम है। तो दुष्यंत शकुंतला में काम है, पैशन है, रस नहीं है मूल दुष्यंत शकुंतला में। परंतु नाटक में जो दुष्यंत शकुंतला प्रस्तुत किए गए उनमें स्वपर तटस्थ भाव नहीं है। उनको इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि उनके साथ में पिता और पुत्री साथ साथ बैठ करके भी रंगमंच पे नाटक देख रहे हैं, और कभी हम अपने आप को शकुंतला के साथ में मिलाकर के सारे दर्शक, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो एक कर लेता है। कभी दुष्यंत के साथ में मिलाकर के सब दर्शक अपने आप को एक कर लेते हैं। तो स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होना, यही है रस। रस किसे कहेंगे? स्वार्थ से मुक्त होना, स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होना। तो स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होना ये रस होकर के विराजमान है। तो वे ये कह रहे हैं कि शांत में वात्सल्य में भी स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होने का गुण विद्यमान है, इसलिए वात्सल्य भी रस हुआ। जैसे अन्यों में भग्नावरणता है, 8 रसों में 9वें में भी भग्नावरणता मान ली, तो 10वें में भी भग्नावरणता आप मानो और 10वां भी रस है। तो 8 रस भरत मुनि के, फिर धनिक धनंजय और अभिनव गुप्त, इन्होंने जो शांत रस को गिना वो शांत भी 9वां रस हुआ। और शांत रस के बाद में विश्वनाथ, उन्होंने साहित्य दर्पण में इन्होंने बात्सल्य को भी रस कर कह दिया। अब ये बढ़ते बढ़ते जब रूप गोस्वामी जी तक आई बात तो रूप गोस्वामी कहा नहीं रस दस नहीं है, रस बारह हैं। इन्होंने बारह रस किए और बारह रस में सात रस एक तरफ और पांच रस एक तरफ ऐसा कर दिया कि शांत दास सख्य बात्सल्य मधुर ये पांच तो मुख्य रस हैं और हास्य भीर करुण भयानक विभत्स रौद्र और अद्भुत ये सात गौण रस हैं। तो सात और पांच बार है ऐसे ही उन्होंने रस का विभाजन किया। और मैकडोनल्ड जो है मनोवैज्ञानिक उसने इंस्टिंक्ट के रूप में 13 इंस्टिंक्ट मानी। इनमें 12 इंस्टिंक्ट यही हैं जो कि 12 रस हैं। एक उसने अद्भुतता का कोई एक इंस्टिंक्ट और मानी है मूल प्रवृत्ति, तो 13 मानी है उसने कि मनुष्य में 13 मूल विचारधाराएं मूल वृत्तियां हैं। जैसे पुत्र प्राप्त करने की प्रवृत्ति इसके भीतर श्रृंगार आ जाएगा, जैसे अपने भोजन को ढूंढने की प्रवृत्ति इसमें वीर रस आ गया, जैसे मुस्कराने की प्रवृत्ति यह हास्य रस आ गया, जैसे विस्मय की प्रवृत्ति चौंकने की प्रवृत्ति ये जीव मात्र में है तो अद्भुत रस आ गया, जैसे किसी चीज का घृणा करके या अमुक गंध यदि किसी पशु के ऊपर डाली जाए किसी चूहे के ऊपर डाली जाए तो चूहा जैसे भाग जाए, जैसे कोई इंसेंट जो है वो भाग जाए, इसी तरह से कोई चीज पसंद करना कोई चीज पसंद न करना ये जो प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति तो इसमें घृणा की जुगुप्सा की प्रवृत्ति। तो वो ये कहता है कि जीव में कुछ प्रवृत्तियां हैं, इनमें मानव में मूल रूप में 13 प्रवृत्तियां हैं और ये 13 प्रवृत्तियां ये ही रस की प्रवृत्तियां होकर के विराजमान हैं। और रूप गोस्वामी जी ने उन्होंने कहा कि नहीं ये तो प्रवृत्तियां उन्होंने बड़े सामान्य रूप से कही, इसको कहीं स्पेसिफिक और रसास्वाद की दृष्टि से यदि किया जाए कि जिसमें स्वपर तटस्थ भाव का खंडन होने की सामर्थ्य हो, भग्नावरणता की सामर्थ्य हो, वो भग्नावरणता की सामर्थ्य होने पर ये रस बन जाएंगे। तो भूख की प्रवृत्ति पैशन है, पंत वीर रसता की प्रवृत्ति स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो जाए तो वीर रस हो जाएगा। तो जो इंस्टिंक्ट है वो इंस्टिंक्ट ही रस नहीं है, इंस्टिंक्ट रस बनेगी तब जबकि स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो जाएगी तब वो रस बनेगी। तो इन्हीं 12 प्रवृत्तियों को लेकर के इनको रस की स्थिति में स्थापित करें। जी हाँ रस, जी बहुत अच्छी बात है, वो आएगा क्योंकि भक्ति जो है वह कहीं कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली है। भक्ति स्वाभाविक ये जो हम जिनकी बात कर रहे हैं 13 इंस्टिंक्ट की, वे कहीं माया का या प्रकृति का गुण है, ये इंटेलेक्ट जो है उसका गुण है, मनोविज्ञान का माइंड के ये गुण हैं। और माइंड एक त्रिगुणात्मक वस्तु है, भक्ति एक ट्रांसेंडेंटल वस्तु है। तो ट्रांसेंडेंटल होने के कारण जब श्री कृष्ण कृपा के साथ में एक ट्रांसेंडेंटल कहीं लाइट हमारे भीतर आ जाएगी तब ये ही वस्तुएं भक्ति रस बन जाएंगी। तो वीर रस क्रोध करना एक अलग बात है, कंपटीशन एक अलग बात है, वो इंस्टिंक्ट है। कंपटीशन में स्वपर तटस्थ भाव मुक्त होना यह हो गया लौकिक काव्य रस, और श्री कृष्ण कृपा के द्वारा कृष्ण से संबंध होने के बाद में फिर जो वस्तु ग्रहण की जाएगी वो हो गया वीर भक्ति रस। तो ये तीनों चीजों में ये लौकिक हुई, हाँ तो लौकिक हुई। और इसमें कृष्ण क्योंकि भक्ति सब जीवों को प्राप्त नहीं है, किसी किसी भाग्यशाली जीव को भक्ति की प्राप्ति है, तो भक्ति रस का अधिकारी कोई अलग है नहीं। भक्ति रस का अधिकारी होगा जब भक्ति रसामृत सिंधु में जो साधन भक्ति लहरी है उसमें घिस लेगा पूरी तरह से, आदि श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव जब उसका भाव कहीं प्रकट होने की स्थिति में, तो जब घिसलेगा वो अच्छी तरह से, तब जाकर के वो भक्ति रस का आस्वादन प्राप्त कर सकेगा, उसका अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो भक्ति रस का अधिकार सबको है नहीं। तो आप जो आज्ञा कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही है कि कृष्ण कृपा प्राप्त होने पर फिर भक्ति रस का अधिकारी होगा। जिसको कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं है वो जूलियस सीजर, अभिज्ञान शाकुंतल, नल दमयंती, नैश चरितम, श्री फरियाद, इन सबके नाटकों को देख करके वह आनंदित होगा और कुछ देर के लिए स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो जाएगा। जी जी जी यही बात है, यही बात है। और नहीं तो दूसरा व्यक्ति केवल उसको उतना, दूसरे व्यक्ति को भी कुछ कुछ होगा परंतु वो उसको अनुभव होगा केवल इतना कि ठीक है, जैसे वो अन्य का अनुभव कर रहा है ऐसे, तो उसको हम उपरस कहेंगे, उसको हम उपरस कहेंगे, मुख्य रस नहीं कहेंगे। भक्ति, तो भक्ति शास्त्र वालों ने उनके तीन विभाग कर दिए, एक मुख्य रस, एक उपरस और एक अपरस। अपरस उसे कहेंगे कि जो नहीं होना चाहिए वहां पर रस लिया जाए। जैसे राम, श्री राम को तो बना दिया जाए विलेन और रावण को बना दिया जाए हीरो, उसको हम अपरस कहेंगे, विभाव सामग्री की हीनता। और ऐसे नाटक भी लिखे गए दक्षिण में, बहुत सारे ऐसे नाटक लिखे गए जहां रावण को हीरो बनाया, जहां पर किसी चोर को हीरो बनाया गया और पुलिस को विलेन बना दिया गया। ऐसे बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे नाटक हैं, ऐसा भी होता है। तो उसको कहीं अपरस के रूप में प्रस्तुत किया। तो वैष्णव आचार्यों ने तीन जो कैटेगरीज बनाई हैं कि एक है मुख्य रस। मुख्य रस का तात्पर्य है गुरुदेव की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से चिन्मय भाव का अपने हृदय में पहले कहीं इंस्टॉलेशन हो जाए, स्थापन हो जाए, फिर उस चित्र से श्री कृष्ण लीला का आस्वादन किया जाए तो भक्ति रस की प्राप्ति होगी। यदि ऐसा नहीं है और श्री कृष्ण लीला को भी प्राकृत समझ करके कहीं देखा जा रहा है, तो जितनी देर में जैसे अन्य नाटकों को देख करके आनंद की प्राप्ति हो रही है, ऐसे कोई कृष्ण लीला संबंधी भी कोई उपन्यास पढ़ सकता है, उसको उपन्यास की दृष्टि से कहेगा, परंतु उसे हम उपरस कहेंगे। अभी मुख्य रस की उसको प्राप्ति नहीं है, मुख्य रस की प्राप्ति होगी जब अनुकूलन कृष्णानुशीलन का भाव उसमें उत्पन्न हो जाएगा। और अपरस में तो विभाव सामग्री यदि विकृत हो गई है तो उसको हम अपरस कहेंगे। और विभाव सामग्री की विकृत, हाँ विकृत, हाँ हाँ नहीं, दोनों दोनों को यदि भक्ति नहीं है, वो बस बहुत अच्छी बात है। माने ये बात, ये एक वैष्णव का प्रश्न है, वैष्णव की दृष्टि से प्रश्न है कि यद्यपि श्री वस्तु शक्ति कहीं ना कहीं काम करेगी और नामाभास भी कहीं ना काम करेगा, इसी प्रकार यहाँ पर रस का आभास मात्र है और रस के आभास के रूप में रसाभास का ही एक खंड है, वो है उपरस। रस और रसाभास, रसाभास को हम उपरस और अपरस दो रसों के रूप में है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो है वो रसाभास और रसाभास में वस्तु शक्ति कहीं ना कहीं काम करेगी, तो लोक व्यवहार को समझते हुए भी व्यक्ति कहीं आगे बढ़ जाएगा, फिर भक्ति में लौट फिर करके वो भक्ति में आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये कृष्ण संबंधी यदि कोई वस्तु है तब तो वो लाभ देगी देगी, ठीक। अच्छा अब यह है प्रश्न, शांत रस को, हाँ नहीं, शांत रस का मतलब है, शांत का तात्पर्य है कृष्ण को ब्रह्म समझना, इसका नाम शांतरस है। कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा समझना, इसका नाम है शांतरस। ब्रह्म को कृष्ण समझना, इसका नाम है ज्ञान। शांतरस ज्ञान में अंतर यही है कि ब्रह्म कृष्ण बने ऐसा विचार करना, यह ज्ञान है, ज्ञान मार्ग है, रस नहीं है। कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा समझना और कृष्ण से प्रेम करना, यह है शांतरस। और कृष्ण को एक व्यक्ति समझ करके कृष्ण के साथ में लौकिक सद्बंध भाव करना। देखिए, कृष्ण को ब्रह्म समझा तो लौकिक सद्बंध भाव नहीं है, परंतु कृष्ण ब्रजराज कुमार हैं और मैं नंद बाबा के घर का सेवक हूं और ये राजकुमार हैं और घर के सेवक की एक जैसे राजकुमार के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, वो निष्ठा यदि है तो वहां पर लौकिक सद्बंध भाव है, लौकिक भाव है। तो लौकिक भाव में रस जैसा स्पष्ट प्रकट होगा और लौकिक भाव में स्वरूप से प्रीति, व्यक्ति के पहले कृष्ण फिर उनकी सुंदरता फिर उनका बल, परंतु पहले बल पहले उनका ऐश्वर्य फिर कृष्ण, तो यह हो जाएगा शांतरस। और जहां व्यक्ति पहले और उसका ऑपुलेंसेस और उसकी महिमा उसकी ग्लोरीज बाद में, तो उसको हम कहेंगे रस। ये दोनों में अंतर है। तो ज्ञान में पहले तत्व का चिंतन, फिर तत्व को कृष्ण बनाया गया, परंतु शांतरस में पहले कृष्ण का चिंतन और कृष्ण में तत्व का दर्शन किया गया, ये शांतरस हो गया। परंतु कृष्ण में तत्व का दर्शन न करके कृष्ण को एक व्यक्ति ही मानते हुए उनके साथ में जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है उसको कहीं स्थापित किया जाए, जो व्यक्ति की जो व्यक्ति का व्यक्ति के साथ में मैन टू मैन जो रिलेशनशिप है उसको यदि स्थापित किया जाए तो उसको हम फिर मुख्य रूप से भक्ति रस कह देंगे। अब ये मैन टू मैन रिलेशनशिप कब होगी? जब श्री गुरुदेव की कृपा विशेष रूप से हो जाएगी और कोई राग मार्ग के का गुरु मिलेगा, तो ये मैन टू मैन रिलेशनशिप, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, जो लौकिक सद्बंध भाव, उसकी प्राप्ति होगी। यदि राग मार्ग का पर पंडित नहीं मिला, कोई गुरु नहीं मिला, तो फिर शांति की ओर ही वो हमको खींच करके लेता ले जाता रहेगा। और अंत में जाकर के नारायण उपासना, ब्रह्म उपासना, श्री नृसिंह उपासना और जितनी जितनी उपासना हैं उन उपासनाओं की ओर हम उन्मुख होते रहेंगे। श्री राग मार्ग का यदि कोई पंडित गुरुदेव मिले हैं तो हमको फिर कृष्ण के साथ में लौकिक सद्बंध भाव जोड़ना पड़ेगा। हाँ नहीं, ठीक है, उसमें कहीं भी परमात्मा करके सब सेवा कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनमें मूल भाव तो श्री कृष्ण के प्रति मैन टू मैन रिलेशनशिप है, परंतु उसमें कहीं तड़का जो लगा है वो तड़का लग गया है ऐश्वर्य का। तो इसलिए हम ब्रजवासियों के प्रेम को तो कहते हैं शुद्ध वात्सल्य, और देवकी वसुदेव के प्रेम को हम कह देते हैं मिश्र वात्सल्य, माने ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति कह देते हैं, तो उसको ऐश्वर्य मिश्रा कहेंगे। थोड़ा सा माने उसमें उसकी वो एकदम शुद्ध वो 22 कैरेट का सोना नहीं रहा, वो थोड़ा सा 24 कैरेट का हो गया कुछ ऐसा ऐसा थोड़ा सा बिगड़ गया, उसमें उसके स्वरूप जो हैं उस स्वरूप में कहीं ना कहीं कुछ अंतर आ जाएगा, तो ये कहीं अंतर उसमें कहीं ना कहीं आ जाएंगे, तो उससे कहीं ना कहीं बच करके रहना चाहिए। तो मिश्रा भक्ति जो है वो मिश्रा और शुद्धा भक्ति का जो अंतर है वो अंतर हो जाएगा वहाँ पर। हाँ, उद्धव उद्धव जो हैं उद्धव ब्रज के रस को जानते हैं, परंतु मुख्य रूप से वे दास रस के हैं, दास रस के हैं। वात्सल्य रस के कुछ अनुभव है, परंतु उद्धव की गिनती दास रस में ही होगी। हाँ हाँ, दोनों, हाँ बस बस यही बात है, हाँ दोनों ही। ऐसे अर्जुन जो हैं उनमें सक्षरस, और कहीं अर्जुन में फिर सक्षरस के साथ में फिर शांत रस भी जुड़ा हुआ है। तो उद्धव में मुख्यतः त्वयोपभुक्त सुगंध बासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजनो दासा, उद्धव में मुख्य रूप से दास भाव है, परंतु सख्य भाव कहीं सहयोगी रूप में आ गया। हाँ, तो उसमें सख्य भाव कहीं सहायक रूप में आ गया। और इधर जो हैं उनमें श्री अर्जुन में मुख्य रूप से सख्य भाव है, परंतु सख्य भाव में पिता से लोक से चराचर से कहकर के वे स्तुति भी कर रहे हैं, तो शांत भाव भी आ गया। तो शांत भाव का कहीं पॉल्यूशन है, कहीं मिक्सर है थोड़ा थोड़ा सा, इसलिए शुद्ध सख्य भाव नहीं है। श्री युधिष्ठिर इत्यादि में भी शुद्ध सख्य भाव नहीं है, कहीं बासल गंधी सख्य भाव होकर के विराजमान। तो हाँ वो भी देखिए, गोलोक की जितनी भी चीज़ें हैं या अप्रकट वृंदावन की जितनी भी चीज़ें हैं वे भी सब चेतन हैं, हम ये मान के चलते हैं। अब ऐसा है जैसे श्री काकभूषुंड जी, उनके चरित्र में आता है, काकभूषुंड जी से राम जी ने ये कहा कि मैं तुम्हें मनुष्य रूप दे देता हूँ, परंतु उन्होंने कहा नहीं, मैं कौए के रूप में ही रहूँगा, क्योंकि मुझे पहले अनुभूति जो हुई वो ये हुई कि आप बाल स्वरूप में श्री राघवेंद्र सरकार, जिस समय घुटमन चल रहे हैं और उस समय श्री राघवेंद्र सरकार माखन रोटी खा रहे हैं, और उस समय कोई कौ आकर के उनको छीन करके उस रोटी को उनके भोजन को लेकर के जा रहा है खेल खेल में, और श्री राम जी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और वो हाथ इतना बढ़ गया कि जाने कहाँ तक पहुँच गया, वे सत्यलोक में पहुँच गए हैं और हाथ भी दिख रहे हैं कि पीछे बालक का हाथ आ रहा है मुझे पकड़ने के लिए, और उस समय दर्शन करके वे चरणों में गिरे। तो वे कह रहे हैं कि मुझे जिस स्वरूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई, श्री राम की प्राप्ति हुई, मैं उसी स्वरूप में रहना चाहूँगा। ऐसे ही वृंदावन के ये जो वृक्ष हैं ये परम धन्य है, ये मन में विचार करते हैं कि यदि वृक्ष रूप में हमको इनका दर्शन हुआ और इनकी सेवा मिली तो क्यों ना हम वृक्ष रूप में ही रहें, क्यों ना हम मछली कछुआ बन करके ही इसकी इनकी लीला का उद्दीपन बनते हुए हम कोयल तोता भृंग बन करके क्यों नहीं विराजमान हों। तो ये जितने भी लीला के व्यक्ति हैं वे कोई कर्म के कारण तो भृंग बने नहीं हैं, त्रिकोणी में है नहीं, कर्म बंधन तो उनके पहले ही निवृत्त हो गए। तो इस समय जो विराजमान हो रहे हैं वे कहीं इसलिए वे भृंग रूप को धारण किए हुए हैं कि वे इसी रूप में साधन अवस्थाओं में उन्होंने प्राप्त किया, एक बात। अब दूसरी बात कि कभी कभी कोई सखी भी जो नित्य परकर है वो भी अमित सेवा अमित रूप धारण करके अमित प्रकार से करती हैं। तो जो नित्य परकर है वो भी कभी भ्रमर बन जाए, तो जितनी भी सखी हैं उनकी भी ये एक विशेषता है कि कभी वे अंतर्गता सखी बन करके भाव बन करके, कभी अग्रवर्तिनी सखी बन करके ललिता विशाखा के परकर की कोई सखी बन करके, कभी कोई पात्र बन करके वस्तु बन करके शैया बन करके वे श्री प्रियालाल की सेवा करती हैं, कभी श्रृंगार बन करके और कभी उभयवर्तिनी श्रृंगार बन करके, और कभी अपने अलग स्वरूप में अनुगता सखी के रूप में भी वे विराजमान हो सकती हैं। तो निकुंज की जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब चिन्मय होकर के ही विराजमान हैं, वे जड़ नहीं हैं, और न तो वे जड़ हैं और न वे कर्म के कारण कोई तिर्यक योनि धारण किए हुए हैं, वे सब चिन्मय होकर के ही विराजमान। तो वात्सल्य के लिए क्या वो नहीं मानेंगे? नहीं तो वो शांत रस को कहीं कहीं नाटक में उपयोगी नहीं मानते हैं। वे कहते हैं क्योंकि नाटक में कॉन्फ्लिक्ट चाहिए और नाटक में एक्शन चाहिए, एक्शन के बिना नाटक आकर्षक नहीं होगा। और रसारस चमत्कार है, चमत्कार ही रस का सार है, इस दृष्टि से भरत मुनि नहीं मान रहे हैं। परंतु वो उसका विशेष खंडन नहीं करेंगे, अंत में तो भरत मुनि भी रसो वही सा कहकर के ब्रह्म को ही रस मानेंगे, और जहाँ ब्रह्म को रस माना जाएगा वहाँ पर शांत रस अपने आप ही आ जाएगा। और अंत में जाकर के रस शब्द जो है वो कहीं संगमित होगा, वो परतत्व में ही संगमित होगा, जो रस रूप होकर के नित्य स्थायी होकर के जो विराजमान हैं और जिसमें माने आनंद रूप हो, नित्य हो और अपने आप को प्रकट करने की सामर्थ्य हो, तीन क्वालिटीज जिसमें हैं उसको हम रस कहेंगे। और अपने आप को प्रकट करने की जो सामर्थ्य है वह दो प्रकार से हो सकती है, कभी इम्पर्सनल होकर के और कभी पर्सनल होकर के, कभी सविशेष होकर के और कभी निर्विशेष होकर के भी वो जो परतत्व है वह अपने आप को कहीं उसमें जो मैनिफेस्टेशन करने की जो सामर्थ्य है तो वो नित्य होनी चाहिए एक बात, आनंद रूप होनी चाहिए, दो बात हो गई। तीसरी जो बात है वो कहीं मुख्य है, वो है उसमें अपने आप को मैनिफेस्ट करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, प्रकाशता की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। अब वो प्रकाशता दो रूपों से कर सकता है, कहीं इम्पर्सनल होकर के, कहीं पर्सनल होकर के। कहीं इम्पर्सनल होकर के कार्य करेगा तो ब्रह्म को भी रस कहा गया, रसो भी सह, और जहां पर्सनल होकर के वो विराजमान हो रहा है वहां मुरली मनोहर तमाल श्यामल तुषी घनश्याम रूप में भी वो अपने आप को प्रकट कर रहा है। तो दोनों रूपों में वो अपने आप को मैनिफेस्ट दोनों रूपों में कर सकता है, प्रकट दोनों रूपों में कर सकता है, तो दोनों ही रस हुए। इसलिए भरत मुनि अंत में तो रस को मानेंगे, परंतु जहां नाटक की और वे प्रमुख रूप से वर्णन जो कर रहे हैं वो उनके सामने सबको बोधगम्य बनाने के लिए, सबको अपने साथ में लेने के लिए वे विशेष रूप से प्राकृत जो ड्रामा है उनको ही विशेष रूप से अपनाएंगे। तो प्राकृत को जहां अपना रहे हैं वहां पर फिर शांत रस को भी नाटक का मैं उपयोग नहीं मानते हैं, केवल इरेलीवेंट मानने के कारण उन्होंने नाटक को माने शांत रस का को रस नहीं माना है, शांत को रस माना है परंतु नाटक में रेलीवेंट नहीं है, वो केवल इतना सा अंतर किया है। ये अंतर हुआ। हम चल सकते हैं आगे? तो स्वीकृतो रश्मितम इमं नाटकज्ञ अपि केचन। हाँ, तो इस रस को माने वात्सल्य रस को कुछ नाट्य शास्त्रकार भी नाटक में भी उपयोगी रेलेवेंट मानते हैं, और उन्होंने इसको क्योंकि जितना भी काव्य लिखा गया नाट्य शास्त्र वो नाटक की दृष्टि से लिखा गया, वो स्टेज की दृष्टि से लिखा गया, और स्टेज में कौन सी वस्तु रेलेवेंट है नहीं है ये विचार कर रहे हैं, तो ये वात्सल्य रस यह नाटक में भी रेलेवेंट है, नाटक में भी यह उपयोगी होकर के विराजमान है। जैसे कह रहे हैं स्फुटम चमत्कारितया वत्सलम च रसम रसम विदुः स्थायी वत्सलता से हो पुत्राद्या लंबनम मता। श्री कुछ नाटककारों ने माने साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ इत्यादि ने यह कहा कि स्फुटम चमत्कारितया कि चमत्कार प्रदान करने का जो गुण है वह वात्सल्य में भी बहुत है। बालक को देख करके सभी स्वाभाविक रूप में बालक की चेष्टाओं को देख करके सहज व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो जाता है तो कोई बात नहीं, और वात्सल्य को देख करके सभी विमोहित भी हो जाते हैं, सबके हृदय में वात्सल्य रस भी कहीं ना कहीं प्रकट होता है। तो स्फुटम चमत्कारितया और रस का सार है चमत्कार, तो अमेजिंग होने के कारण चमत्कार होने के कारण ये रस स्फुट रूप से वत्सल रस को भी कुछ लोगों ने रस कहा है, और सही कहा है, स्थाई बत्सलता। अब रस को यह बत्सल को रस कह रहे हैं तो इसका स्थाई भाव कौन सा है? इसका स्थाई भाव है बत्सलता। माने माँ का या पिता का, बड़े का, बड़ा किसको कहेंगे कि इस व्यक्ति की अपेक्षा मैं अधिक गुणवान हूं और तू छोटा है, तो विभाव सामग्री को तो छोटा समझना और अपने आप को बड़ा समझना, इसका नाम है बात्सल्य। विभाव सामग्री को बड़ा समझना, अपने को छोटा समझना, इसका नाम है दास्य। और जो विभाव सामग्री है वही मैं हूं, इसका नाम है सख्य। ये तीनों में अंतर है। तो जहां बसलता का जो भाव है अपने, तो बसलता का भाव है अपने आप को बड़ा समझना और कृष्ण को छोटा समझना, कृष्ण को अज्ञ समझना और अपने को सर्वज्ञ समझना, कि ये कन्हैया कुछ नहीं जानता है, मैं जैसे चलाऊंगा वैसे वैसे चलेगा, ये भाव धारण करके जहां विराजमान है उसका नाम है स्थाई भाव, उसको कहेंगे बसलता का भाव। अपने आप को बड़ा समझ करके कृष्ण का लालन पालन करना, यह है बसलता का भाव। और इसके विपरीत कृष्ण में जो होगा बसलता के भाव का कंटेम्पररी जो है वो है गौरव का भाव, वो दास में आएगा, उसको प्रीति रस में रखेंगे। माने कृष्ण माता पिता के आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसको हम दास में कहेंगे। अब दास दो प्रकार के, एक है दास और दूसरे हैं लाल। तो लाल का जो स्वामी के प्रति भाव है वह कहलाएगा गौरव भाव। लाल भाव तब होगा जबकि यह विचार किया जाएगा मैं इनके परिवार का सदस्य हूं, इनके साथ में मेरा कहीं किथन किन संबंध का, कहीं रक्त संबंध है, ब्लड रिलेशनशिप है, कहीं ऐसा कहीं माना जाएगा, या अत्यंत निकट का भाव है तो वहां पर गौरव का भाव होगा। तो दास भाव और गौरव भाव, इनको यद्यप दास के भीतर समा रखा गया परंतु गौरव भाव यह सीधा सीधा जुड़ा हुआ है बसल रस के साथ में, जबकि दास भाव में श्री कृष्ण के साथ में मेरा कोई परिवार का संबंध, मेरा कोई आत्म संबंध नहीं है, और मेरे मुझे इन्होंने कृपा पात्र बना करके स्वीकार किया है, मुझे अपॉइंटमेंट दिया गया है दास की तरह से, इनकी सेवक के ग्रुप में मैं कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आया हूं तो उसको हम कहेंगे दास। और जहां श्री कृष्ण नंद बाबा की सेवा कर रहे हैं, नंद बाबा के प्रति गौरव भाव रख रहे हैं और बाबा की पादुका लेकर के दौड़े हैं, अरे बाबा आए बाबा आए, और पादुका लेकर के माथे पर रख करके जाएं और बाबा के चरणों में पादुका रखें और बाबा कन्हैया की मुंडी पकड़ करके हिलाते हुए कहें बेटा खूब चरण जीव रहे, प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित हो, वहां पर गौरव भाव। तो गौरव भाव भी, गौरव भाव में भी दास्तने का भाव होता है, तो इसीलिए दो भेद वहां पर कर आए हैं। पहले दास भक्ति में दो भेद कर आए हैं, कुछ लोग अपने आप को लाल कहते हैं, कुछ लोग अपने आप को दास कहते हैं। दास में कहीं निकट का संबंध नहीं है, लाल में अधिक निकट का संबंध कहीं विराजमान है। तो लाल्यता और पाल्यता ये भाव जहां है तो लाल्यों के प्रति लाल्यता भाव होगा, परंतु दासों के प्रति लाल्यता का भाव तो नहीं होगा, पाल्यता का भाव सबके प्रति होगा, दास के प्रति भी और अपने लाल के प्रति भी, दोनों के प्रति भी पाल्यता का जो भाव है वो पाल्यता का भाव सब जगह, ये भी हमारा पालक है, ये भी हमारा पालक है, परंतु लाल लाल जो है वो अटक जाएगा, वो कभी भिड़ भी जाएगा, वो कभी कहेगा कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, चरण कमल की सेवा दीजिए, चेरो कर राखो घर जायो। हाँ, उसके भीतर घर जाया पने का भाव है। कोई सेवक का छोरा लड़का घर में बड़ा तोड़फोड़ करे, घर में जन्म हुआ है उसका, इसी घर में कभी ये किश्तवाड़ तोड़, कभी वो खिड़की तोड़, कभी ये फर्नीचर तोड़, कभी ये क्रॉकरी तोड़, और घर का बालक है इसलिए सबका लाडला भी है, सब उसे प्रेम भी करते हैं। मालिक ने एक दिन पकड़ करके कान उमेट दिए, बालक कुछ नहीं बोला। गुस्सा और आ रही थी तेज, ज्यादा नुकसान किया था, एक चांटा जड़ा, कुछ नहीं बोला। बोले आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं बोला। मालिक को गुस्सा ज्यादा आ रही थी, बोले घर से बाहर निकाल दूंगा। सोई छाती चौड़ा करके खड़ा हो गया, बाहर कैसे निकालोगे, घर जाया हुआ हूं, इस घर में पैदा हुआ हूं, मुझे बाहर नहीं निकाल सकते हो, पीट लो मार लो, घर के भीतर बंद कर लो, सब कुछ तैयार है, परंतु तुम ये कहो कि घर से बाहर निकाल लूंगा। सो नहीं, घर से बाहर नहीं, मेरा बाबा यहीं पैदा हुआ था, बाप यहीं पैदा हुआ, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा, मैं यहां से बाहर जाऊंगा नहीं। तो चरण कमल की सेवा दीजिए, चेरो कर राखो, घर जायो। मैं घर जाए को नहीं निकाल सकते हो तुम बाहर, और किसी घर का बाहर का होता तो निकाल देते। तो मैं पाल्य नहीं हूं, मैं लाल हूं, और लाल हूं तो मुझे नहीं निकाल सकते हो। धन धन मात पिता गुरु अपने। अब यहां पर श्री ठाकुर जो है गुरुदेव, वो गुरुदेव को ही माता पिता गुरु मान रहे। तो फिर गुरुदेव की महिमा के द्वारा मुझे ये पद प्राप्त हुआ है, और मैं लाल के पद पर जब आ गया हूं तो मुझे नहीं निकाल सकते हो। तो धन धन मात पिता गुरु, धन धन चरण चरण चील तीर्थ को, जहां वैष्णवों का संग कर रहे हैं वे लोग भी परम धन्य हैं, और जो ऐसा उपदेश दे रहे हैं वे गुरुजन भी परम परम धन्य हैं। तो श्री श्री भट्ट जी का जो पद है वो बड़ा महत्वपूर्ण पद है। ये कुछ पद ऐसे हैं जिनको कि कहीं संप्रदायों में पद्धति में अपनाया गया, जैसे पुष्ट मार्ग में सारा भजन पूजन सब नियम कथा पूरी होने के बाद में, संकीर्तन होने के बाद में समाप्ति पर फिर एक पद गाने की परंपरा है वहां पर, कि भरोसा दृढ़ कर चरणन के रहो, ये पद सबसे बाद में गाया जाएगा समर्पण का। ऐसे निम्बार्क संप्रदाय में एक परंपरा है कि वहां पर पूरा भजन संपन्न हो जाएगा, जब सभा का विसर्जन हो रहा होगा वहां पर ये पद गाया जाएगा विशेष रूप से कि मदन गोपाल शरण तेरी आयो, ये शरणागति का जो पद हैं ये विशेष रूप से गाए जाएंगे। रास में भी पुरानी परंपरा थी कि वहाँ पर रास की समापन पर एक पद गायन किया जाता था कि हो इन सखियन की बलिहारी, ये पद रास की समाप्ति पर कहीं गाने की पुरानी परंपरा रही कि हम इन सखियों की बलिहारी जाते हैं। तो ये कुछ अंत में कहीं शरणागति ग्रहण करने के ये कुछ पद स्थापित रहे थे। अस्तु, तो यहाँ पर पुत्र आदि आलम्बन होकर के लाल जो हैं वे तो हैं आलम्बन, और माता पिता वे हैं आश्रय। अब लाल का माता पिता के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम कहलाएगा गौरव प्रीति, ये गुरु हैं इनके प्रति हमारी प्रीति हो रही है। अप्रीति तो हरे हरे रते है प्रीत से स्याद अपुष्टता, प्रेयस्य प्रेयसस्तु तुरोभाव वात्सल्यस्य न क्षति ही। कि श्री अप्रीति तौ हरे हरे रते है प्रीत स्याद अपुष्टता, यदि कृष्ण भी मुझसे प्रेम करता है, कृष्ण मुझे अपनी माँ मानता है, कृष्ण मुझे अपना ताऊ चाचा मानता है, काका मानता है, ये यदि भाव है तो वात्सल्य रस अधिक पुष्ट होता है, और यदि कृष्ण ऐसा नहीं माने तो प्रीति की अपुष्टता हो जाएगी। इसलिए तुल्यानुराग होना चाहिए। तो अप्रीति तो हरे है, श्री हरि की अप्रीति होने पर, हरि की प्रीति का यदि कहीं कोई नोटिस नहीं कर रहा है कि कृष्ण भी मुझसे प्रीति कर रहे हैं, इसका नोटिस नहीं किया गया है तो प्रीति की कहीं पुष्टता नहीं होगी। और प्रेस अस्तु तिरोभाव और उस समय प्रे भाव जो है उस प्रे भाव का तिरोभाव हो जाएगा। वत्सलस्य न क्षति ही उस समय कहीं प्रे भाव जो है वो प्रे भाव का तिरोभाव हो जाएगा तो कृष्ण का श्री यशोदा के प्रति, यशोदा के प्रति तो हो ही नहीं सकता है, कृष्ण का किसी अन्य पड़ोसी के प्रति जो प्रेम भाव है उसका भले तिरोभाव हो जाए, परंतु वात्सल्य की एक विशेषता है कि वह पुत्र के प्रति कभी भी भाव तिरोभाव नहीं होता है। माने कहने का तात्पर्य यह है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती, ये कहने का भाव है। एक का होने पर भी दूसरे का भाव कहीं समाप्त नहीं होता है। एषा रथत्रयी प्रोक्ता प्रीता दे परमाद्भुता, ये प्रीति प्रेयस और यहाँ पर जो वत्सल, ये तीन जो रति निरूपण की गई ये परम अद्भुत होकर के विराजमान हैं। तत्र केशुच अदप्यस्या संकुलत्वं मुदीर्यते, अब कभी कभी इनमें इनका संकुल उत्पन्न हो जाता है, ये आपस में कहीं इनका कहीं कॉम्प्लेक्स भी उत्पन्न हो जाता है। दास्य भाव, सख्य भाव और वात्सल्य भाव, इनका कॉम्प्लेक्स भी कहीं ना कहीं संकुलता इनकी भी उत्पन्न हो जाए। संयोग और संकुलता ये कभी कभी प्रकट हो जाएगा। अब जैसे कह रहे हैं अभी जो प्रसंग चल रहे थे, कई प्रश्न आए इससे संबंधित, वही उसी उन्हीं प्रश्नों का यहाँ समाधान है कि संकर्षण से सक्षम तू, श्री बलदाऊ जी में मुख्य भाव जो है वो सक्ष है, परंतु तो उसमें प्रीति वात्सल्य संगतम, कभी दास्य भाव घुस जाता है कभी वात्सल्य भाव घुस जाता है, तो प्रीति और वात्सल्य इनसे युक्त होकर के श्री संकर्षण विराजमान हो जाते हैं, तो संकर्षण में कभी प्रीति और वात्सल्य इनकी संगति सक्ष रस में हो जाती है। नहीं, वो है, सभी रस हैं, तीन रस तो स्पष्ट हैं, तीन रस तो दास्य कि निवास शय्यासन पादकांशकोपधान वर्षातम वारणादि भी शरीर भेद स्त विशेषतांगत यथोचितम शेष इति ऋतम जनई, जो आलवंदार स्तोत्र में श्री बलदेव का स्वरूप वर्णन किया गया, श्री बलदेव दास बन करके विराजमान हैं, निवास बन जाएं, शैया बन जाएं, आसन बन जाएं, तकिया बन जाएं, पादुका बन जाएं, पात्र बन जाएं, कोई भी चीज श्री बलदेव धारण करते हैं, और जितनी भी सेवा की वस्तुएं हैं ये सब बलदेव स्वरूपी हैं। शेष होने के कारण उनका नाम शेष है, शेष माने सेवा में जो उपयोगी हों, स्वरूप से अलग होकर के उपकरण बनकर के जो सेवा कर रही हों उसका नाम शेष है। तो श्री बलदेव में दास्य भाव हो गया, सख्य भाव तो स्पष्ट है ही है, साथ साथ चले हैं और साथ साथ खेल रहे हैं, और कभी बड़े भाव, बड़े भैया हैं इसलिए वात्सल्य भाव भी उनमें है। तो संकर्षण से सक्षम तू, संकर्षण में सक्ष भी है, प्रीति और वात्सल्य भी है। अब युधिष्ठिर में वात्सल्य मुख्य है, युधिष्ठिर में मुख्यतः वात्सल्य, परंतु सक्षेन चान्वितम, इनमें सक्ष भाव आ जाता है, वात्सल्य में सक्ष भाव आ जाता है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पुरानी कहावत भी है कि प्राप्त तो षोडशे मास वर्षे पुत्र मित्र बदाचरित, तो ये जो वात्सल्य है उस वात्सल्य में सक्षपने का भाव कहीं आ जाता है। अब आहुक प्रवृत्ति नाम, श्री आहुक प्रवृत्ति जो हैं उनमें प्रीतिर वात्सल्य मिश्रता, उनमें मुख्यतः वात्सल्य भाव है, नहीं युधिष्ठिर में मुख्यतः वात्सल्य भाव है, सॉरी युधिष्ठिर में मुख्यतः सक्ष भाव है, वात्सल्य उसमें मिल रहा है, युधिष्ठिर में सक्ष है, पांडव में सभी में सक्ष, तो युधिष्ठिर में सक्ष है, वात्सल्य उसमें मिल गया। श्री आहुक जो हैं माने श्री उग्रसेन महाराज, आहुक उग्रसेन महाराज, उनमें प्रीति और वात्सल्य दोनों मिल रहे हैं, दास्य भाव भी है और वात्सल्य भाव भी है, उनमें दोनों भाव मिल रहे हैं। और जरद आभीर का आभीर कादी नाम वात्सल्यम सक्षमाश्रितः, और जो जरत आभीरी, जरत आभीरी का तात्पर्य है मुखरा, उन मुखरा के प्रति, मुखरा का कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव भी है और सक्ष भाव भी है। कभी कभी ठाकुर उनके साथ में हंसी भी कर लेते हैं और छोटे छोटे मधुमंगल वे भी, श्री कृष्ण भी श्री मुखरा के साथ में कहीं हंसी कर लेते हैं, बोले अरे तू केवल गोबर थाप न जाने, कछु जाने भी है। मैंने अभी अभी मेरे सखा कृष्ण ने जो मंत्र बोला, बोले ये मंत्र तो हमने कभी सुनो नहीं, सूर्य आराधना में ये कौन सा मंत्र है, ऐसा मंत्र तो कभी सुना नहीं। भाई तुम गोबर थापने वाली क्या जानो, मेरा मित्र इसने जो मंत्र बोला बताऊं ये कहाँ का मंत्र है, ये त्रिवर्ग साधिका ललना हितकारी, यह कहीं पंचमे शुभी शाखा का मंत्र है। बोले हाँ कछु हो, कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर ऊपर से निकल गया और सारी गोपी हंस रही हैं, सब समझ रही हैं वहाँ पर कि तृतीय पुरुषार्थ साधिका। तृतीय पुरुषार्थ कौन है, वो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम, तो काम नामक पुरुषार्थ जो है उसकी, उसका साधन करने वाली ललना हितकारी। ललना कौन, बोले अनुरागवती नारी का नाम है ललना, अर्थात श्री राधिका का हित करने वाली ये मंत्र है। और ये कौन सा है, कौसुमे शुभी, कुसुम का जिसके बाण हैं, फूल के जिसके बाण हैं, फूल के बाण किसके हैं, कामदेव के, तो कामदेव की शाखा की ये ललना हितकारी ऋचा है। तो सखी तो समझ रही है और जो जरती है वो जरती नहीं समझ पा रही है, जो वृद्धा है तो जरद आभीर की जो वृद्धा आभीर है वो इसको नहीं समझ पा रही है, कोई समझ रहा है कोई नहीं समझ रहा है। तो श्री कृष्ण वहाँ पर भी उनको, उनसे कह रहे हैं, और ये भी मनी मन में तो बड़ा आश्चर्य, और राधिका से कह रही हैं बेटी चल चल, ये जो कृष्ण भुजंग है इसका दशा हुआ फिर व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता है, चल इसकी दृष्टि से बच जा, बच्चा चल चल मेरे साथ में चल, ये कृष्ण भुजंग है। तो कृष्ण को भुजंग सर्प कहकर के संबोधित कर रही हैं, और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भेजूंगा, मैं तो तुझको भी डस लूंगा, ऐसे कहकर के। तो बड़े बूढ़े के साथ में सब हंसी कर लेते हैं, बूढ़े बूढ़े के साथ में छोटे छोटे बालक भी कभी कभी हंसी कर लेते हैं। तो ऐसे ही हंसी करते हुए भी जनत आभीर, आभीर का जो है उसके साथ में कभी वात्सल्य मिश्रित सक्ष वो इनमें विशेष रूप से विराजमान है। इसी प्रकार माए माद्रे नारदादी नाम सक्षम प्रीति प्रीतिया करम्बितम, श्री माद्रे माने नकुल और सहदेव, माद्री के जो पुत्र हैं उनमें सख्य भाव भी है और दास्य भाव भी है। तो ये कह रहे हैं कि एक भाव के साथ में दूसरे भाव का कहीं कंपाउंड हो जाता है तो ये, या कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कहीं एक भाव के साथ में दूसरा भाव कहीं मिल सकता है। मुख्य भाव युधिष्ठिर का सख्य भाव, श्री आहुक जो हैं उनका मुख्य भाव दास्य भाव, जरत आभीरी इनका मुख्य भाव वात्सल्य भाव, और इसमें सख्य भाव कहीं मिल गया है। माद्रे में मुख्य भाव दास्य भाव, उसमें कहीं सख्य भाव कुछ कुछ मिल गया है। और रुद्र तार्क उद्धवादी नाम प्रीति सक्षेन मिश्रता, श्री रुद्र भगवान, गरुण, उद्धव, इनमें मुख्य रूप से प्रीति रस है, प्रीति माने दास्य रस। उद्धव का मुख्य रस जो है वो दास्य रस है और वो सक्षेन मिश्रता, सक्ष से भी मिला हुआ है। अनुर्धाद नपत्रिणाम केचित बभाश्रे, और अनुरुद्ध इत्यादि जो श्री कृष्ण के नाती हैं, उन नातियों के पृथ्वी नातियों का, उनमें भी श्री कृष्ण में दास भाव भी है और इनमें कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव जो है वो गौरव भाव वो भी विराजमान है और दास्य भाव भी है। एवं के शिष्य अन्येषु विज्ञेय भाव मिश्रम, इसी प्रकार अन्य अन्य भावों के साथ में ये मिश्रण समझना चाहिए। इस प्रकार ये वत्सल भक्ति रल्लहरी यहाँ परिपूर्ण हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आगे मधुर भक्ति श्री राधिका प्रेम, गोपी प्रेम, उसका वर्णन करने वाली मधुर भक्ति, उसका निरूपण करेंगे। वात्सल्य भक्ति का यहाँ प्रकरण, और वात्सल्य भक्ति में दूसरी वस्तुएं भी आकर के कभी मिल जाती हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताय गौर हरी बो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि भव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि वो जय जय श्री राधेश। जय जय जय था वहाँ पे तो वो जी ने कहा तक पहुँचा दूँ मैं। अच्छा ठीक।